جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے، سفیان کہتے ہیں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ غزوہ بنی مستلق تھا، مہاجرین میں سے ایک شخص نے ایک انصاری کو پیچھے سے لات ماری، مہاجر نے پکارا اے مہاجرین، انصاری نے کہا اے انصاریو، یہ آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، فرمایا جاہلیت کی کیسی پکار ہو رہی ہے؟ لوگوں نے بتایا ایک مہاجر شخص نے ایک انصاری شخص کو لات مار دی ہے، آپ نے فرمایا یہ پکار چھوڑ دو، یہ قبیح و ناپسندیدہ پکار ہے۔ یہ بات عبداللہ بن ابی بن سلول نے سنی تو اس نے کہا واقعی انہوں نے ایسا کیا ہے، قسم اللہ کی مدینہ پہنچ کر ہم میں سے عزت دار لوگ ذلیل و بے وقت لوگوں کو نکال دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے دو، گردن نہ مارو، لوگ یہ باتیں کرنے لگیں کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ عمر بن دینار کے علاوہ دوسرے راویوں نے کہا عبداللہ بن ابی سے اس کے بیٹے عبداللہ ابن عبداللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم پلٹ نہیں سکتے، جب تک یہ اقرار نہ کر لو کہ تم ہی ذلیل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی باعزت ہیں، تو اس نے اقرار کر لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3315، یہ حدیث صحیح ہے۔